Ja, we gaan even bij de security kijken. Ja, er zijn hier groepjes mensen gefocust bezig met iets. Misschien kunnen we later nog uitvinden wat het is. Ik loop nu over een grasveld. Dat is wel grappig om te vertellen natuurlijk. Het is een heel groot grasveld. Als ik om me heen kijk, zie ik een soort fabriek met een schoorsteen. Ik zie een grote blauwe loods in de verte. Ik zie wat gebouwen aan de overkant van het water. Dat is het Amsterdam-Rijnkanaal waar we aan zitten. En daar staat zo'n brug. Met zo'n scheve middenpoot. Zo'n dikke scheve middenpoot met touwtjes eraan. Ik weet niet, dat is een beroemde brug, geloof ik. En daar zitten we bij Noord-Papendrecht, PNR. Je kunt het makkelijk bereiken, dus met OV en met de auto. En fiets ook, geloof ik. Nou, we benaderen nu de security. Groep. Die houden de boel een beetje in de gaten. En die hebben ook het luchtalarm. Is het al tijd om het luchtalarm te testen? Is al gedaan. Dat mag niet. Ja, dat mag niet meer. Ah, shit. Dat is echt alleen als iets gebeurt. Ja. Ah, wat jammer. Dus die gaan we alleen maar horen als het echt, als het echt shit is. Als je geluk hebt, hoor je hem niet, zeg maar. Ja. Maar ik wil hem zo graag wel horen, nou ja. Gaan we niet... Ik heb gewacht tot de eerste maandag van de maand. Ja, hey, maar we zijn live op Radio Pattenpoel, dus ja. Pas op je woorden dan, of zo, ik weet het niet. Het schijnt dat ze tegenwoordig ook je stem kunnen identificeren. Geen idee. Maar is er iemand die iets wil zeggen voor de radio eigenlijk een beetje? Vragen die je nog niet beantwoord hebt gehad, waarvan je zit, die wil ik voor interviews hebben. We have a research. Nou ja, ik weet niet wat je wil vertellen. Dat, ja, ja, geen idee. Je kan je wat vertellen op de kamp, je kan je wat vertellen op de grenzen, je kan je wat mee. Ja, nou kijk, dat zijn al een paar dingen waar ik het even over wil hebben. En dan loop ik allereerst wil ik het hebben over één bepaalde grens. Oké. Okay. En dat is een nieuwe grens voor mij. Die was er gisteren nog niet. Oh, die was er gisteren nog niet zelfs. Ja. Zo, vertel. Nou, dan loopt daar een geel-zwart geblokt lijntje. Ja. En jullie hebben me net uitgelegd van, nou, als je daarachter gaat staan, dan ben je veilig. Nou, je bent niet per se veilig. Maar we hebben hier afgesproken met een deel van de beveiliging. Ik gok dat dit later dan vandaag wordt uitgezonden. Nee, het is live. Oh, het is live, oké. Okay. Ja. Daar ga ik niet te veel in detail, maar er is een stukje van de beveiligingsgroep die voor noodgevallen specifiek op een andere plek staat. Ja. Ik ga niet te veel in details. Nee. In geval dat. Maar in principe, de grens is meer opgelegd op ons, zodat we een veiligheidsplan hebben. Ja. Mocht de gemeente komen klagen over het terrein, over dat soort dingen. Ja. Ik heb even stoelen neergezet. Oké. Okay. Kom lekker even zitten. Oh, kijk. Oh, we kunnen er gewoon lekker bij gaan zitten. Ja, zeker. Oh, dat is fijn. Kunnen we er lekker bij gaan zitten. Oh, kijk, ja. Ik wou net zeggen, we hebben alle tijd. Maar zo wordt die grens wel wat beter opgerekt. Precies, de tijdsgrens. Ja, want er is dus contact met de autoriteiten, dat wel. Die weten ervan. Die zijn mensen komen kijken. Wat vinden ze ervan? Tot nu toe hebben ze eigenlijk nog niet heel erg kenbaar gemaakt. Er is voornamelijk even geobserveerd. Ja. Want het is gisteren... Nee, wat is het vandaag? Donderdag. Het is vandaag donderdag, inderdaad. Dus het is eergisteren gekraakt. Ja, eergisteren was dan inderdaad de openingsdag. Ja. En dat was rustig, of...? Jawel. En toen hebben jullie water geslagen... Nee, er was al een put. En daar hebben we op aangesloten. En, ja, dat is dat drinkwater trouwens? Dat is gewoon drinkwater, Veel van drinken. Daar stond gewoon een kraan. Ja, maar dat is op heel veel terreinen. Is gewoon in principe een kraan beschikbaar. Of, niet, er is niet letterlijk een kraan waar je hem op aansluit, maar er is een put. En die put is gewoon geopend en er is een kraantje opgezet. Nou ja, hartstikke goed. Ja. Ja, wel fijn. Precies, zeker. Want, als we water hebben, dan kunnen we overleven. Dat, ja, zeker. Dat was even spannend. Het was even weg, het water. Het was afgesloten. Oh ja, oké. Dus het is allemaal rustig verlopen en lekker kampje opgezet. En gisteren die lawaaiactie. Ja, die geluidsdemonstratie bij Kamp Zeist inderdaad. Ja. Ja. Ja, daar was Pottenpoel ook, maar dat was een beetje te laat. En er waren zoveel technische problemen dat eigenlijk alles mislukt is. Ach, nee, goed, kan gebeuren. We hebben wel een stukje uitgezonden. Tof. Dus. Gaaf. Ja. Ja. Vertel eens, hoe ging dat? Ik was zelf helaas niet aanwezig, omdat ik op het kamp bleef om inderdaad ook een beetje te observeren. Van mochten wel mensen langskomen, is het wel fijn als er mensen zijn. Ja. Niet dat alle tenten in één keer weg worden gehaald, dat zou zonde zijn. Ja. Al die moeite gedaan om alles op te zetten. Even een solidariteitsactie en dan is alles weg. Ja. Er is een best wel grote groep heen gegaan. Je was er zelf gisteren, volgens mij waren het 50 mensen plus minus. En die hebben, voor wat ik mee heb gekregen, naar de hand... Is daar heel hard gezongen, leuzen geroepen. Ja. Volgens mij zijn er wat tennisballen over de muur gegaan. Ja, om te laten zien dat de muur ook maar een muurtje is. Ja. Met opschriften of toch? Ja, volgens mij ook met boodschappen van solidariteit. Ja, ja, ja. Volgens mij was er ook wat reactie terug. Ook inderdaad. En volgens mij was er ook reactie terug vanuit het kamp Zeist. Ja, okay, qua geluid. Eerdere acties voor. Dat had ik nog niet gehoord. Ja, eerdere acties voor de familie Babayans uit Emmen. Dat was een aantal weken geleden. Die zijn toen in één keer woensdagochtend uit bed gelicht bij de ACC te Emmen. Op de familielocatie. En die zouden gedeporteerd worden de maandag daarna. En er is toen door de lokale gemeenschap in Emmen heel wat actie gevoerd. Ja. Ariane heette ze volgens mij, de dochter van het gezin. Ze zat bij een dansschool. Die dansschool die heeft een publiekelijk dansperformance heel snel opgezet. Okay. Om aandacht te vragen. Die hebben de petitieactie opgezet samen met... kinderen van migrantensteunorganisatie. Dus inderdaad, die altijd bezig zijn gebleven met het kinderpardon weer in effect te brengen. Ja. En toen was het ook inderdaad zo dat er een best wel grote groep vanuit ook de dansschool, de ouders van de dansgenootjes, klasgenootjes van die kinderen, de voetbalclub van de oudste kind van dat gezin. En toen waren er ook mensen inderdaad die echt gewoon helemaal op de ramen aan het slaan waren. Want dat zijn van die plexiglas, van die hele dikke, waar ze niet doorheen komen. Je zag al die ramen helemaal bonken van mensen van binnenuit. Dat ze het merkten dat de solidariteit er was. En dat de connectie er was. En ik heb gehoord dat het gisteren ook inderdaad ongeveer zo verlopen was. Wauw. Ja, het is een behoorlijk rotstuk lopen om daar aan die kant te komen bij de muur. Je hebt het zelf meegemaakt. Het is, ik was blij dat ik een fiets had. Ja, precies. Dat zal, en dat het droog was geweest. Ja. Vorige keer dat ik er was geweest, had het net daarvoor heel hard geregend. Dus dan moet je met zo'n fiets door de blubber, dat is wat minder. Het zijn allemaal van die wandelpaden. Van die, Dat. En dan gaat er een keer een tractor overheen of een groep paarden en dan is het niet meer te bewandelen. Ja. Dus dat was een succesvolle actie volgens mij. Ja, en is er dan gisteravond daarna hier nog iets gebeurd? Er was eten, denk ik. Er was eten, er was live muziek van Rattenburg, topband. Rattenburg? Rattenburg, ja. Oh, atmosferische black metal. Oh. Ze hadden zelfs de lichten in de tent uitgezet om het echt heel donker te maken. Dat is heel vet. Het was in die grote... Was in de circus tent. Ja. Oké. Oh, te gek. Leuk, zeg. Zeker. En inderdaad, voor de rest. Waren er veel mensen nog? Ja, er waren best wel wat. De tent stond redelijk vol. Oké. Dus dat is wel gaaf. En we hebben best wel wat overnachters ook. Vandaag zijn er weer een paar tentjes bijgekomen. Ja. Dus volgens mij verloopt het kamp tot nu toe goed. Ja. Ja, te gek, man. Ja. Ja. En wat staat er vandaag op het programma vanavond? Want vanavond is een documentaire. Gekeken. Oh. Wordt er een documentaire vertoond in de circus tent. En daarna is het... We proberen het eigenlijk een beetje rustig te houden s'avonds. Natuurlijk, gezelligheid is leuk en een beetje jovialiteit. Maar nou het is ook... belangrijk om bij elkaar te komen. Ja, precies. Ook om gewoon gezellig te connecten, en connecties te maken, inderdaad. Je ziet ook over het hele kamp, de hele dag lang, buiten de workshops om, ook mensen in, gras, in het gras zitten, kennissen maken. Ja, natuurlijk. Dat zijn die bijeenkomsten voor toch? Ja, precies. Dat ook de connecties te leggen om verder samen te kunnen werken. En inderdaad, het is ook fijn voor de mensen die lange reizen hebben gemaakt vanuit het buitenland. Ja. Dat ze 's avonds rond een uur of 11 wel iets wat stilte hebben en kunnen slapen. Ik bedoel, er kwam bijvoorbeeld gisteren iemand, kwam er iemand aan die zag het bericht van waar het was en... Die is vanuit Frankrijk komen hitchhiken, van een, komen liften vanaf een actiekamp bij een bosbezetting daar. Okay. Om hier te kijken. Ja. Oh, dus ik kan me voorstellen dat die zoiets had van, die was er redelijk vroeg al, dat die zoiets had van... Nee, die gewoon een stilteveldje hebben, joh. Ja, maar dat had gekund. Maar ja, maar dan moet een zo... Berlijnse muur neer. Nee, nog meer grenzen. Nee, dankjewel. Nee, maar dan moet je nog het terrein is al best wel groot en vanuit... Het veiligheidsperspectief. Ja, het is een gigantisch terrein dit. Het veiligheidsperspectief wil je het wel een beetje bij elkaar houden. Ja, mocht er wat gebeuren, dat er overzicht is. Maar in dit terrein, dat ligt hier gewoon maar een beetje te liggen of zo. Dus, zo nu en dan worden hier... het circus staat hier wel eens, hoorden we toevallig vandaag. En volgens mij is er over een aantal weken ook een festivaletje hier. Dus er gebeurt wel van alles en nog wat hier. Maar in principe is het een soort activiteitenterrein. Ja, in principe is het een braakliggend stuk grond die soms uitgeleend wordt voor dat soort dingen. Is dat van de gemeente of zo? Weet ik niet zeker. Nee, precies. Het is, we zitten hier lekker. Het is een prachtig veldje. Het is no stress kamperen, kan je wel zeggen. Ja. Je glijden heerlijk de grond in. Nu wel. En die zuigen zich vast. Nu wel. Toen we hier aankwamen, toen was het een aantal dagen goed droog geweest. Dus toen was het gorre, echt het helemaal harde klei. Toen was het wel fijn dat er wat hamers aanwezig waren om de grond in te werken. Als je wilt timen qua kamperen, dan kun je het beste nu je komen. Tent opzetten. Ja, precies. Want nu is het grond heerlijk vochtig. En vooral hier komen om dingen te leren over grenzen en de strijd aan te sterken. Ja. En zaterdag, als je in Utrecht woont of in de buurt bent, is er een grote demonstratie. En daarvoor is de informatie te vinden op de website. Kun je vanuit het hele land binnen dat klopt. Zijn. Dat is zeker waar. Nou, dat klopt niet hoor. Oh nee, dat is overdreven. Goeie 3 uur vanuit, 2 tot 3 uur vanuit Groningen bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Maar in ieder geval, kom zaterdag hier naartoe, want ja. De demonstratie heeft veel mensen nodig. Ja. Staan er nog meer stiekem dingen op het programma? Of, zo nu en dan zijn er workshops die niet in het programma online staan, die dan impromptu worden opgezet. Okay. En praktijkworkshops ook? Of? Dat weet ik niet. Dat wisselt wat mensen willen doen. Ik bedoel, daarnet was er iemand die was leren sleutelhangers maken met touw en in de kleur van de Palestijnse vlag dan toevallig nu. Okay, die werden uitgedeeld. Ja. Erg leuk. Ja, maar ik ken niet de praktijkoefeningen bij het sloten openbreken bijvoorbeeld. Gewoon, dat lijkt me wel interessant. Ja, dat is denk ik toch iets wat meer voor je naar de kraakspreekuur moet gaan. Iets met dat de politie hier ook wel monitort. En als we hier in één keer massief met z'n allen gaan sloten breken. Ja, nee, maar daarom zeg dat ik dat niet zo wordt gewaardeerd. Een praktijkles op locatie. Ja, nee, maar ik bedoel, dat als de politie hier langs rijdt en er zijn allemaal mensen sloten aan het breken. Dan gaan ze wel even iets meer kijken dan. Maar want het wordt wel een beetje in de gaten gehouden dus, begrijp ik. Zo nu en dan rijden er wat politieauto's voorbij en een busje zo nu en dan om even te kijken. En zo nu en dan vliegt er wat over. Ja. Er gebeurt weinig spectaculairs hier natuurlijk. Ja, er gebeurt hier op het terrein in principe voornamelijk educatie en mensen bij elkaar komen en brengen en de connecties te bouwen. Ja. En wat mensen buiten het kamp doen, dat doen ze lekker buiten het kamp. Ja. En dat heeft niks met het kamp te maken verder. Ja, dus, dat normale protestbijeenkomst. Ja, precies. Eigenlijk wel. The choice of a new generation. Ik weet niet of je met dat formaat moet gaan vergelijken. Ik denk niet dat No Border Camp 2024 de geschiedenis in zal gaan als een Woodstock of zo. Maar wie weet. Nou, de potentie is er, de ruimte is er. Dat zeker. De drugs niet. Lieve luisteraar, neem een speakertje mee. Oh, hou het wel rustig, maar inderdaad overdag. Ik ga lekker even op een afstandje zitten luisteren wat muziek met elkaar. Ja. Als je wat nuttigt. Is er iets in de tent vanavond ook? Vanavond is er dus een documentaire film? Inderdaad. Okay, geen documentaire. Live, vanavond is geen live muziek, volgens mij morgenavond wel weer. Okay. Want het is nu donderdag. Oh ja. Het is nu donderdag. Oh ja, shit. De 22e. Oh ja. Oh ja, och, mijn arme zus. Ja, ik had eigenlijk op de verjaardag van mijn zus moeten zijn vandaag. Maar... Oei. Ook dat is een grens die overgaat. Ja. Ja, en dat ga ik dus nog een keer doen, want ik heb nog een zus. En die is op 22 september jarig. Ja. En op 22 september is in Duitsland is de No War... Klopt. Weet je, er is een wereldwijde No War die conferentie. Bijeenkomst. Klopt. En er is een live gedeelte vanuit Duitsland. Oh, oké, vet. Op de 22e. Ja, nee, dat, 21ste. Dat is een keuze. Ja. Ja, dat is een keuze. Ja, ja precies. Ja. Valt niet soms, mee. Soms moet je dingen opzij zetten even. Ja. En met een bosje bloemen heel erg sorry zeggen. En dan alsnog... maar die 's ochtends even een belletje. Die andere die wordt 65 en die gaat met pensioen ook nog. Weet je. Oh ja, precies. Dat is wel een feestje. Een gigantisch, dat is wel een feestje. Daar ben je... Feest. Dat is wel meer dan één bosje bloemen. Als, ja. Ja. Goed, dat zijn van die beslommeringen. Maar En jullie zitten hier met de security groep te observeren hoe wij geobserveerd worden? Nou ja, nee, het is meer gewoon... de security groep overdag is voornamelijk gewoon om aanwezig te zijn. Als mensen vragen hebben, wat dan ook. Over veiligheid en om vooral ook voor de avond vooral te doen. Ja. Maar we zitten hier voornamelijk met een groepje mensen. Kennis te delen ook. Ja. En ook inderdaad 's avonds wel in de gaten houden. Mocht er vanuit buiten andere groepen dan politie in dreiging zijn. Ja. Dan is het fijn dat mensen de boel in de gaten houden. Oké. Ja. En de buren, die campers? Dat, Dat is een park and ride, dus volgens mij is dat korte tijdsopslag. Oh, dat zijn geen bewoners. Ik denk niet dat daar mensen wonen. Ik heb ze er niet uit zien komen, tenminste de afgelopen dagen. Nou, ik hoop dat we nog een moment kunnen inlassen om het luchtalarm te testen. Dat hebben we helaas al gedaan deze week. Ja, ik dat weet gaan het, we denk ik niet nog een keer doen. Nee, maar ja, god, als er nou nog een keer een heel echt centraal moment is, dan kun je daar natuurlijk voor waarschuwen. Dat wel. Ja. Ik zou zeggen, breng het op bij de organisatie voor een generale bijeenkomst. Ja, we zullen zien. Nou, zijn er nog andere dingen die je op de valreep of voorbij de valreep nog wilt delen met onze lieve luisteraar? Zoek de hulporganisatie Help voor Duinkerk op. De Franse vluchtelingen, de Franse vluchtelingengroep die daar een kamp ondersteunt ook. No Name Kitchen, die heel erg actief zijn op grenzen op land waar pushbacks gebeuren. No Name Kitchen. De No Name Kitchen is een best wel grote organisatie. Sea-Watch is natuurlijk altijd goed om te zoeken, te sponsoren en wat dan ook. Kijken wat je kunt doen. Kom naar Bordercamp. Volgende week is GF Tegengas, een antigas. Ja, GF Tegengas, weet je daarvan? Want er is ook een workshop hier, geloof ik. Die was vandaag volgens mij inderdaad. Oh, shit. Die heb je helaas gemist waarschijnlijk. Oh. Maar daar wordt inderdaad GF Tegengas een kamp tegen fossiele brandstoffen. En dit jaar met een specifieke blik op de intersectionaliteit tussen de onderdrukking van mensen en de uitbuiting van land en gas. Ja. De impact van gas op het klimaat. Dus ook Palestina zullen zij heel veel aandacht aan besteden tijdens hun kamp. Ja, het zijn dezelfde uitbuitingen. Het is de uitbuiting gas. Ja. Want kijk bijvoorbeeld hier in Nederland zie je het ook. In Twente en in Groningen en in Drenthe wordt er allemaal water onder de grond gedumpt. Afvalwater. Ja, dat creëert rampenplekken. Dat creëert dat uitbuiting van terrein waar mensen geen winst, geen geld uit of geen voordeel uithalen. Ja. Ja, het is ongelooflijk. Hey, maar even kijken hoor. Ja, er was nog iets. Wanneer is de tegengas? Is volgende week? Volgende week. Is dat al zo snel? Het is niet zeg maar. Volgende week of de week erop. Oh, oké. Okay. Een beetje pauze. Ja, een beetje pauze. Oké, nou dankjewel. En tot later waarschijnlijk. Ja, is goed. Ja. Zo, dat was. Maar niet uit, joh. Dankjewel. Heb je Mark, de mediawoordvoerder, al even gesproken? Nee, wie is dat? Nou, rustig aan.